Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Barla mektuplarından okuyacağız. 272. mektubu okuyorum. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela hepinizin adına Tahir'i gördüm ve kendi hesabımıza da hepinize de tam bir sait ve canlı bir mektup olarak gönderdim. Evet, madem o zamanlar her zaman gidip görüşmek mümkün değil, arada vasıta olan Tahir abi gibi muhterem bir abimiz, canlı bir sait niyetine, canlı bir mektup niyetine geliyor, gidiyor. Ve Sandıklı'dan Ethem Hoca ile Mustafa Hoca bugün geldiler, nurlu vazifelerine gittiler. Bunların her birisi muhterem, her birisi kahraman, her birisi çok fedakar insanlar. Kimisi memleketlerinden ayrılmış, köylerde hocalık yaparak, pek çok hafız ve Kur'an talebesi yetiştirerek, bulundukları yerde Risale-i Nurları anlatarak, yayarak hizmet ediyorlar. Üstadımızla zaman zaman gelip görüşüyorlar, sonra geri dönüyorlar. Zaman zaman mahkemelere veriyorlar, zaman zaman kimsesiz kalıyorlar, çaresiz kalıyorlar, parasız kalıyorlar. Bunları hep yaşamışlar ve fakat hizmetlerini katiyen terk etmiyorlar. Nurlu vazifelerine gittiler diyor. Saniyen Hulusi Bey kardeşimiz, Zülfikar ve Siracun Nuru, bunlar Risale-i Nur'dan birer kitap ismi ve sonra Sikke-i Tasdik-i Gaybiye'yi istiyor. Nur Santrali Sabri muhabere etsin, göndermeye çalışsın. Evet, bundan da anlıyoruz ki, kimi abilerimiz Tahir abi gibi, üstadımızı ve nur talebelerini dolaşıyor, ziyaret ediyorlar. İhtiyaçlarını karşılıyorlar. Yani kitap lazımsa kitap götürüyorlar, kağıt lazımsa kağıt götürüyorlar, mürekkep götürüyorlar. Bazı abilerimiz, bazı onların içinden bazıları ise bulundukları yerde Risale-i Nur'a hizmet ediyorlar, okuyorlar, okutuyorlar ve muhtaç insanlara bu risalelerin, bu iman hakikatlerinin ulaşması için gayret ediyorlar. Böyle çalıştılar. Sabri abi gibi birisi de Nur Santrali olmuş. Demek ki bulunduğu yerde çevresindeki nur talebelerinin birbirleriyle münasebetini, birbirlerine yazı yazıp birbirlerine kitap göndermelerine yardımcı olmuş. Üçüncü olarak, Risale-i Nur kendi kendine hem dahilde hem hariçte yayılıp fütuhat yapıyor. İman hakikatlerini okuyan herkes ona müştak olarak okumaya devam ediyor. Onu başkasına duyurmak için de uğraşıyor. En muannit dinsizleri, en inatçı dinsizleri de Risale-i Nur teslime mecbur ediyor. Bunu çok defalar nur talebeleri tecrübe ediyorlar. Evet, Risale-i Nur'u kime okursanız, o insanın ruhen uyandığını, kendi ihtiyacının olan muhtaç olduğu, ekmek gibi, su gibi ihtiyaç hissettiği bir gıdaya kavuştuğunu söyler, ifade eder. Yalnız şimdilik bir derece ihtiyatın lüzumu olduğuna, özellikle 5. şua içinde bulunan Siracun Nur, layık olmayan ellere verilmemelidir demiş. Çünkü bazı insanlar o zamanlar Risale-i Nur'un içerisinde Risale-i Nur'ları suçlamak için bahane arayan insanlar, bazı risaleleri varsın okumasınlar. Onlar henüz layık olmayan olmamış insanlardır. İmam Ali radıyallahu anh, Risale-i Nur'a Sirac-ün Nur namını vermesi ve sırran tenevveret demesiyle işaret ediyor ki, Sirac-ün Nur perde altında daha ziyade aydınlatacak. Bunlar hep Risale isimleri. Evet, bu ahir zamanda kitaplar insanları irşad etti. Kitaplardaki hakikatler, iman hakikatleri, Kur'an hakikatleri insanları irşad etti. Kimse silahla, zorla, cebirle irşad edilmedi. Aksine gönülle, ışık göstererek, nur göstererek, yolu aydınlatılarak, kalbi aydınlatılarak, kalbinin tatmin olması, aklın ikna edilmesiyle irşad edildiler. Ve bu öyle bir mücadele, öyle bir hizmet, bir yönüyle öyle güzel bir cihattır ki, bu insanı ihya eden, öldüren değil, öldürmeden hayat veren ve İslam adına hayata, İslam'a kazandıran bir hizmet tarzı. Kimseye yara açmadan tedavi ediyor ve kimseyi öldürmeden hayat veriyor. İşte hizmetimizin esası budur değerli kardeşlerim. Bütün dünyaya bu hizmet ve bu iman hakikatleri böyle yayılıyor. Gönülden gönüle. Bu iman hakikatlerini yaşayan insanların temsil etmeleriyle, bu güzel hakikatleri temsil etmeleriyle yayılıyor. Evet, eskiden Risale-i Nur'ları yazarak çoğaltanlar, birbirlerine kitap gönderenler, muhtaç insanlara ulaştıranlar, okuyanlar, okutanlar nasıl gerekiyorsa öyle hizmet ettiler, öyle ediyorlardı. Şimdi de zamanımızda zekat vererek, burs vererek, yurt açarak, kurban keserek, kurbanını vererek, efendim okul açarak, eğitim hizmeti yaparak böyle bu hizmetler, bu güzel işler devam ediyor ve edecekler. Herkes çağının gereği olan bir hizmeti ortaya koyuyor. Çağının gereği olan hizmeti aramak lazım. Çağının ihtiyacı olan, çağın beklediği, çağın sorduğu soruya cevap vermek lazım. Evet, eski hizmet tarzlarını, eski hareket, tavır ne varsa bunları bu çağa taşımak marifet değil. Bugünün ihtiyacına cevap vermek önemli. Risale-i Nur'un makinistlerinden diyor üstad, bir benzetme yapmış. Treni idare edene malum makinist deniyor. Böyle arkasına güzel insanları takarak bir lokomotif gibi sürükleyip götüren, hizmet eden insanlara da makinist demiş üstadımız. Bunlardan Terzi Mehmet, Halil İbrahim, Allah rahmet eylesin hepsine. Bunlar yıllarca önce, 50-60-70 yıl önce yaşamış ve vefat etmiş muhterem insanlar. Ve onların küçük çocukları, yeğenleri, komşularının çocukları oluyor. Talat ve arkadaşları diyor. Bunların da varlığı Nur talebelerini ve bizi memnun etti. İleride inşallah büyük fayda ve netice verecekler demiş. Şimdi burada yolculukla, yolculuktaki namaz ile ilgili bir soru sorulmuş üstadımıza. Şöyle cevap veriyor. Sordukları şer'i mesele, fıkhi mesele, şimdi mesleğimiz ve halimiz o meselelerle meşgul olmaya müsaade etmiyor. Yalnız bu kadar var ki, ruhsat-ı şer'iye olan bir dinin, Kur'an'ın ruhsat olarak bize bildirdiği namazı kısaltma, 4 rekat olan namazları yolculukta 2 rekat olarak kılma, bir de takdim tehir, yani yolculukta öğle namazının vaktinde değil de ikindi namazının vaktinde ikindi namazıyla beraber birleştirerek kılma veyahut ikindi namazını öğle namazıyla öğle namazının vaktinde birleştirerek kılmak. Buna takdim, tehir deniyor. Yani öne alma veya sona bırakma. Bunlar dinimizde var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birer örnek vermiş. Yani yolculukta namazın kısaltılması ve namazın öne alınması veya geriye bırakılması örnekleri verilmiş. Ama bunların nasıl olduğu, nasıl kılınacağı, nasıl istifade edileceği fıkıh kitaplarında alimlerimiz bunları yazmışlar. Şimdi namazı kısaltma konusunda üstadımız diyor ki, nakil vasıtaları, bindiğiniz vasıtalar bir kararda olmadığı için onlara hüküm bina edilmez. Belki kaide-i şer'iye olan kasr-ı namaz sabit olan mesafeye bina edilebilir. Yani bindiğin vasıta ile 3 gün 3 gece mi gideceksin? Arabayı bir taksi 2 günde gidiyor diyelim, bir başka araba 3 günde gidiyor. Tren şu kadar zamanda gidiyor gibi ayrı ayrı efendim hıza sahip olan vasıtalar var. Bunlara göre ayrı ayrı hüküm vermek yerine sabit olan mesafeye göre söylense diyor, hüküm ona bina edilse daha uygun olur. O da şudur, günde 8 saatten efendim 3 gün, onu da mesafeye çevirmişler, 30'ar kilometreden 90 kilometre diyelim ortalama olarak. 90 kilometre, 90'a yakın bir mesafe gidildiği zaman insan efendim yolcu olur, yolcu sayılır ve 4 rekatlık namazlarını 2 rekat kılabilir demiş üstadımız. Eğer denilse ki uçak ve tren gibi trenle 1 saatte giden zahmet çekmiyor ki ruhsata layık olsun. Yani 4 rekatı neden 2'ye indirsin, zahmet çekmiyor. Ona da cevap vermiş. Trenle, uçakla gidenler abdest alma, namazını vaktinde kılma gibi konularda yaya olarak yolculuk yapanlardan daha ziyade müşkilata, daha ziyade zorluğa düçar oldukları için ruhsata sebebiyet verir. Gerçekten bu konular böyledir. Yani uçmak kolay gibidir, trenle gitmek kolay gibidir, otobüste oturmak kolay gibidir ama yolculuğun çeşitli zahmetleri vardır. Her ne kadar şimdilik bu kadar yazılabildi, bu dini meseleyi İslam alimler halletmişler, bize ihtiyaç bırakmamışlar. Şimdi hazır Doktor Hayri ve Terzi Mustafa burada bulunan diyor bu arkadaşlarımız, kendi hisselerine onlar da arz-ı hürmet ve selam ederler. Said Nursi. Evet, değerli kardeşlerim, bir mektup daha okuyalım. 273 numaralı mektup. Bismihi Sübhanehu ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve ahsene azakum ve a'takum sabran cemila. Herhalde gaza olacak, bir noktası eksik gibi. Ve gafere limeyyitikum ve nevvere kabrehu bi nuril iman vel Kur'an ve cealehu fi kabrihi müşteğillen bi risaletin nuri bedelel felsefeti sakime. Amin. Aziz kardeşim, bu hadise dahi Abdurrahman hadisesi gibi, yani bu vefat hadisesi öyle bir hüccettir ki bize şimdiki tarzı hayat yaramaz. Yani Allah'ı bilen, ahireti bilen, İstikametli yaşamak isteyen, Cenab-ı Hakk'ın rızası dairesinde yaşamak isteyen, helal nimetlerden istifade ile dünyada yaşayıp, haramlara girmek istemeyen insanlar için, şimdiki hayat tarzı bize yaramaz. Evet, bize bu dünyada daha safi ve âli, daha yüksek, daha kutsi, temiz bir masumane hayat ihsan edilmiş. Ona kanaat lazımdır. Hizmet dairesinde bulunanlar böyle temiz, safi, yüksek bir hayat dairesinde yaşarlar. Buna kanaat etmek lazım. Merhum Abdurrahman gerçi muvakkaten aldandı, fakat İstanbul'da Risale-i Nur mukaddematına büyük hizmeti var. Evet, merhum Abdurrahman, Risale-i Nur'un İstanbul'daki ilk hizmetlerine bir zemin hazırlamış, bir hizmeti olmuş, önemli bir hizmeti. Sonra 10. sözü okudu, onunla tam kurtuldu ve öylece ahirete gitti diyor. Merhum Fuat dahi inşallah Risale-i Nur'un feyziyle imanını kurtarmış ve mektubu dahi senin de dediğin gibi gösteriyor ve size ve hanedanınıza mensubiyetiyle dahi samimi iftiharı ve kuvvetli irtibatı Risale-i Nur cihetiyle olduğunu hissettim. Ben size taziye vermek değil, belki hem onu hem sizi tebrik ederim ki bu zamanın dehşetli ve dalaletli hayatından kurtuldu. Daha masum ve çok bulaşmadan gitti ve size cennete layık bir evlat ve vildanun muhalledun sırrına mazhar oldu. Evet, bazı insanlar var ki bulundukları şartlar itibariyle bozulup ahiret hesabına zarara düşecekleri, belki ebedi hayatlarını perişan edecekleri durumlarda olabiliyorlar, olabilirler. Efendim, böyle durumlarda biz bilmeyiz bunu, ama Cenab-ı Hak eğer ahirete almışsa böyle bir insanı, o zaman da teselli olarak bu tarzda düşünmek lazım. Yani belki dünyada kalsaydı, dünyevi sıkıntıların yanında belki uhrevi hayatına da zarar verecek bazı sıkıntılara düçar olacaktı diye düşünülebilir ve teselli olunabilir. Ben şimdiye kadar merhum Molla Abdullah ile beraber Abdurrahman'ı ve Ubeyd'i ekser dualarımda zikrettiğim gibi merhum Fuad'ı dahi onlarla beraber her vakit yad edeceğim inşallah. Evet kardeşim, dediğin gibi Fuat'ın rahmetullahi aleyh mektubu aynen Abdurrahman'ın rahmetullahi aleyh mektubu gibi Risale-i Nur'un bir şule kerametini gösteriyor. Yalnız Abdurrahman'ın gayet halis ve şimdiki tarzı hayattan ve tabirlerinden müberra, safi ifadesi onda yoktur. Eğer dünyada kalsaydı mağlup olma ihtimali vardı. Evet, dünyaya mağlup olma ihtimali olan bir insanı Cenab-ı Hak rahmetiyle ahirete aldıysa, onun adına bir yönüyle memnun olunabilir. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele etsin diyerek. Değerli kardeşlerim, burada üstadın mektuplarına son veriyoruz ve üstadımız da zaten çeşitli dostlarına selam göndererek mektubuna son vermiş.